Yo, Buskill man, I don't think you're ready for this one in Tel Aviv, man. Two crazy boys from California, we gonna smoke these fruits. We gonna win this one here at Shakshuka. Them girls looking so sweet, we gonna make it to cup. Buskill, hit them nanas like a tarbuka. Dani be telling you game on a bakbuka. We gonna win this one here at Shakshuka. Them girls looking so sweet, we gonna make it to cup. Buskill, hit them nanas like a tarbuka. Dani be telling you game on a bakbuka. זה שוב פעם הפינאלי, זה בא לי יותר אקטואלי. בוסקיל ודני מקלי נראה לי מתאים. הוספתי למשחק תבלין, זה שקשוקה כי לכל ביט פה יש בצים. אז תביא, אתה מתעסק פה עם חום. אתה פשוט נייק, אני גרסה של לואי ויטון. בנוי מדטון, תן כבוד, אני פה אדון. גיא הפך לבוסקיל ובוסקיל נהיה עינון. אז פליז, תרח אבא מזיז בעוצמה. תן לי תביא, יושב על הקצב ומרקיד לתתיז. West Indies, represent the TLVs. מפיץ את הטקסט אל המייק, על המייק שולט, אז קרא לי זריז. בכל שכונה, ישלוט אחי, רק תן לי מפה. כל MC שרוצה למות ובא לי, תן לי סיבה. מנטלי גיא גורם לך לשאול מאיפה הוא בא. מקלי אח שלך נולד בת ימי, זו התשובה. We gonna win this one here a shakshuka. Them girls looking so sweet, we gonna metuka. Buskill, hit them nanas like a tarbuka. Dani ביקלי לוגם על הבקבוקה. We gonna win this one here a shakshuka. Them girls looking so sweet, we gonna metuka. Buskill, hit them nanas like a tarbuka. אדון, מכונת השן אורות. עוד בכניסה גיא מביא את כל הבחורות ל-VIP, תביא שנייה את ה-MIC. בוסקילס ודני במדיטרניאן סי. כבוד, אם אין לך את ה-MP3. תורות בחוץ, מפה עד ל-fucking NYC. רדה רגלי, בקצב של ה-MPC. לבושה מינימלי זזה באופן טבעי. תני לי לנשום, פלפה תתחילי לזרום. תורידי את המינימאמי ותתני לי לתום. ישר לדרום, תזיזי את התחת. שקט שקט בובה שלי שקט נקד ביד. עד הדור היום, פייסטה, עד הסייסטה. על הווספה זה החלום, עשי לי את הג'סטה. כמו אקסטה, רימי סימי סימי את אלקסה. נעים מאוד, בוסקילס במוזיקה נקסטה. שק שוקה, them girls looking so sweet, we gonna metuka. בוסקיל, hit them nanas like a tarbuka. דני ביקלי לוגם על הבקבוקה. We gonna win this one here, שק שוקה. them girls looking so sweet, we gonna metuka. בוסקיל, hit them nanas like a tarbuka. הכל חוזר בפול מסקרה. זין על מגולן מנגבים פול אשכרה. עדיין מדברים עם הידיים, מה קרה? עדיין העיניים לא עוזבות את המטרה. שפת גוף כי שפתיים משקרות. עד לא הקוץ מסביון עד הפרח מהשכונות. עם הבנים נמנים והבנות נותנות. זה נעים אם תתני לי עוד עוד עוד. אני בתיאמי יוגי נלי נלי במיקלי. זוזו עם הבאס דני תזיז לתפונני. פלימיני מינלי נלי מזומני מלי. 9 מילימטר בבגז של הדינלי מאמי. וואו, תן לי תתן לי תתן לי לפעול. תן לי ביט וארבע רביעיות, אתה תבין את הכל. אותי לעצור, לא תאכל, אני כבר גדול. שים לי מיקרופון ביד, קופות הכי חייפות. We gonna win this one here, שקשוקה. Them girls looking so sweet, we gonna metuka. Buskill, hit them nanas like a tarbuka. דני מיקלי לוגם על הבקבוקה. We gonna win this one here, שקשוקה. Them girls looking so sweet.